zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty, wiesz co z nimi zrobić? Może zapiekankę? Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest siódma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Irański atak rakietowy na Izrael to odpowiedź na operację lądową Izraela w Libanie. Jutro poznamy decyzję Rady Europy w sprawie immunitetu Marcina Romanowskiego. Były szef Amber Gold pozostanie w więzieniu, sąd nie zgodził się na przedterminowe zwolnienie Marcina P. Izraelska armia poinformowała, że z Iranu wystrzelono rakiety w stronę państwa żydowskiego. W środkowej części Izraela rozległy się syreny alarmowe. Informacja o tym, że Iran zamierza zaatakować Izrael, pojawiła się kilkadziesiąt minut temu. To odpowiedź na izraelską operację lądową w Libanie. Izrael twierdzi, że atakuje cele Hezbollahu. Na razie nie ma decyzji o ewakuacji polskiego kontyngentu z Libanu, informował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Uważa, że zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie nie zagraża bezpośrednio polskim żołnierzom uczestniczącym w misji UNIFIL w Libanie. Różne scenariusze są analizowane i dzisiaj nie ma jeszcze podjętej decyzji co do konieczności ewakuacji żołnierzy. Natomiast jeśli chodzi o obywateli, którzy znajdują się na terytorium Libanu, to tak jak zresztą informował MSZ, taka możliwość istnieje i takie wsparcie ze strony MSZ-u będzie zaoferowane. Od kilku dni Izrael prowadzi naloty na południe Libanu. Izrael mówi, że celem ataków jest Hezbollah, a nie naród libański. Komisja Regulaminowa Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opowiedziała się za uchyleniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Polityk nie stawił się w Strasburgu na przesłuchaniu dotyczącym uchylenia jego immunitetu. Mandat członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy chroni go w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że Marcin Romanowski powinien stawić się na Komisji Regulaminowej i wszystko wyjaśnić, skoro uważa, że zarzuty są bezpodstawne. Okazuje się, że pan Romanowski ma się czego bać w połączeniu z wcześniej wypowiadanymi słowami przez całe tabuny polityków PiSu, że uczciwi nie mają się czego bać, to stawia pana Romanowskiego w niezwykle niezręcznej sytuacji. Byłego wiceministra sprawiedliwości bronią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Chcą dopaść Romanowskiego w Strasburgu, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Zobaczymy, czy im się uda. Na razie im się nie udało. W polskim sądzie przegrali, Bodnar przegrał. No więc zobaczymy, czy dopadną Romanowskiego w Strasburgu. No i kto będzie kolejny z tej listy. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości postawiono w lipcu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawiania konkursów i działania na szkodę państwowego majątku. Były szef Amber Gold pozostanie w więzieniu. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie zgodził się dziś na warunkowe przedterminowe zwolnienie Marcina P. z dalszego odbywania kary 15 lat więzienia. Uzasadnienie sądu na razie nie jest znane. Sąd z uwagi na zawiłość sprawy odroczył sporządzenie pisemnego uzasadnienia. Motywy rozstrzygnięcia będą znane w ciągu 7 dni. Postanowienie jest nieprawomocne. Wyjaśniał rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak. Marcin P. może złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego. W lutym tego roku na wolność warunkowo wyszła była wiceprezeska Amber Gold Katarzyna P. Lekarzom nie udało się uratować życia czterolatka potrąconego w ubiegły czwartek na przejściu dla pieszych w Łęgu Tarnowskim w Małopolsce. Dziecko przechodziło przez pasy z mamą i rodzeństwem. Dwójka dzieci zdążyła przejść, mama w ostatniej chwili odskoczyła, a samochód kierowany przez 54-letnią kobietę uderzył chłopca. Lekarze walczyli o jego życie przez 5 dni. Kobieta kierująca autem nie ustąpiła pierwszeństwa, mówi Paweł Klimek z policji w Tarnowie. Tu z pewnością będą brane również pod uwagę opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych. Zapewne również będziemy się posiłkować informacją od biegłych z zakresu stanu technicznego pojazdu. Za spowodowanie wypadku, jeżeli jest ciężki uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć człowieka, od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Pomimo strat poniesionych w wyniku powodzi, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie rozpoczyna rok akademicki bez opóźnień. Podczas powodzi ucierpiało kilka budynków i stadion. Jak jednak zapewnia Mariusz Kołosowski, rektor PANS, nie wpłynie to w istotny sposób na pracę akademicką. Nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o zajęcia dydaktyczne. Zaczynamy rok akademicki, wszystkie zajęcia zgodnie z planem. Wymagało to od nas pewnego przeorganizowania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zajęcia zaczęły się w terminie.

Gdyby rotacja istniała 40 lat temu, to myślę, że jest spora szansa, że zaczynałaby się tak samo. Tyle, że wtedy słuchalibyśmy tego utworu po raz pierwszy. No a dziś, który to raz, kto to zliczy? 40 lat minęło dziś od wydania tej płyty The Unforgettable Fire irlandzkiego kwartetu U2 1 października 1984 roku miał premierę ten album. Album numer 4 spośród tych regularnych w dyskografii U2. Pierwsza płyta U2 produkowana przez Briana Eno i Daniela Lanois, ale nie ostatnia zdecydowanie. Pierwsza płyta U2, na której pojawia się brzmienie studyjne, takie z prawdziwego zdarzenia, bo w poszukiwaniu nieco bardziej eksperymentalnego, atmosferycznego, takiego artystycznego brzmienia zespół zrezygnował ze współpracy ze Steve'em Lillywhite'em i właśnie postawił na duet Eno i Lanois i wykreował takie utwory jak Pride, jak Bad, jak A Sort of Homecoming, czy ten właśnie tytułowy, przepiękny The Unforgettable Fire. Klasyk, chyba nawet ci, którzy za późniejszymi płytami U2 nie przepadają, muszą to przyznać. Ciekawie byłoby sprawdzić, co w tym samym momencie proponował zespół The Cure. Robiliśmy to w miniony piątek w muzycznym klubie Trójki, no ale dziś raz jeszcze w rotacji wracamy do tego najnowszego singla, który otwiera wyczekiwanie na płytę Songs of a Lost World, The Cure i Alone. pierwsza październikowa rotacja, a więc stawiamy na jesienne brzmienia. No a królem jesiennych brzmień jest pan Robert Smith, tak jak lew jest królem dżungli. Alone to jest nowy, najnowszy singiel wydany w ubiegły czwartek zespołu The Cure. Bardzo jestem ciekaw, na którym miejscu w najbliższy piątek w pierwszej trójce naszej liście przebojów, no bo już jest jak najbardziej Alone w zestawie do głosowania pośród wielu innych znakomitości. Dużo pięknych nowych piosenek dziś do 20 w rotacji i będzie to swoista podróż po mapie. Na początek Hiszpania. Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas. Las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, ya, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. I taki właśnie był tytuł tego nagrania. Omega Rosalia. Troszkę nam nie po drodze było ostatnio momentami, ale już jest dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Zdecydowanie w tym nagraniu tak jest. Niczym Ana Torroja z legendarnej grupy Mecano wyśpiewała ten refren katalońska wokalistka. Takie przynajmniej mam wrażenie, takie mam skojarzenie. A pomagał jej młody madrycki kompozytor, raper, wokalista Ralfi Chu. Podobno w Hiszpanii jest to już wielki przebój, a być może będzie też na całym świecie, bo to w końcu jedna z największych współczesnych gwiazd popu bez podziałów językowych. Tak po prostu Rosalia w rotacji. Zaglądamy teraz na nową płytę artysty, który nazywa się Liam Benzwi. We need to fly. nowojorski artysta, którego przyznaję, że śledzę już od debiutanckiej płyty wydanej 2 lata temu, więc mogę powiedzieć, że na ten album w pewnym sensie czekałem. Ukazał się ledwie 3 dni temu. Leon Bensvy and His Splash Band. Tak zaczyna się ten krążek. Połączeniem inspiracji nowofalowych i indie rockowych, bym powiedział. No a dalej jeszcze 10 kolejnych utworów. Liam Bensvy and His Splash Band. Rzecz, którą wydaje mi się, że warto zgłębić. Ja przynajmniej zamierzam to uczynić. Od paru dni jest też z nami nowy singiel duetu Mały Atlas Bush. Zespół, który nie potrafi ukryć, ba, zdecydowanie nie wstydzi się słabości do chwytliwych melodii, nie tylko w liniach wokalu, ale też w partiach poszczególnych instrumentów. Ja tu się mocno wsłuchiwałem w to, co grała gitara w tym utworze. I to nas łączy zdecydowanie, bo ja też tak mam. W Starym Mieście Chory Duch to jest nowy singiel duetu Mały Atlas Bush. Jako Mały Atlas Bush wydają dopiero od kilku miesięcy, ale wcześniej były Palmy i tam również byli bracia Lizińscy. No i skoro mamy dziś Dzień Polskiej Muzyki, to zostańmy z nimi jeszcze przez chwilę. To był rok 2020. Stare wieżowce. bez pozłoce. Czy tak wyglądać ma końca start? Czy startu koniec? Stare wieżowce mają też w sobie z nas zbyt wiele pęknięć, które zostawił czas. Bezwstydnie, powtarzam to, bezwstydnie przebojowa. Choć był to przebój o ograniczonej sile rażenia. Rok 2020, stare wieżowce i formacja Palmy, formacja, z której dziś wykluła się kolejna, Mały Atlas Burz. I to ona dostarcza nam takie właśnie utwory. Zostaniemy jeszcze chwilę w kręgu muzyki polskiej, w kręgu polskich zespołów, które wciąż są na dorobku, chociaż mają już jakiś całkiem imponujący dorobek pod pewnymi względami. Jutro Piłkarska Środa gra m.in. Liga Mistrzów, ale już teraz możemy w ciemno obstawiać, że w Warszawie będzie 0-0. 0-0. Jestem przekonany, że nie zabraknie tej kompozycji jutro podczas koncertu grupy Król Słońce, która wystąpi w Klubie Chmury w Warszawie. Premierowy koncert płyty Wschód-Zachód debiutanckiego albumu kwartetu Król Słońce. No jeżeli o mnie chodzi, najlepszej jak dotąd polskiej płyty 2024 roku. Już myślę, że po tych 10-11 dniach od premiery mogę oswajać się z tą myślą. Chociaż byłoby miło, gdyby jeszcze ktoś w tych ostatnich 3 miesiącach ten album przeskoczył. To by znaczyło, że mamy naprawdę, naprawdę świetny rok dla polskiej muzyki na naszym rodzimym rynku. 19 minut zostało nam do godziny 20 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. Podobnie jak w przypadku płyty Króla Słońce, pozostaje pod wrażeniem ostatniego singla grupy Franz Ferdinand. Here we go with riff one. Did you ever get the feeling that there's something come undone? An unreeling in the seaming, the stitching gone. So you rip a little harder till that rip becomes a run. Feel the fabric of existence come unspun. Hey there, we don't care. Could be standing way out where you're naked and freezing till you run. Freeze or run, but don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. And don't go blaming the neighbors. You know they're the same. Carry a bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing under the holly tree with exasperated feelings. And hey ho, you don't know, is it a joke? No, I said no, I'm serious, more serious. Audacious, Franz Ferdinand, no nie taki już najnowszy singiel, ale wciąż gra w moich głośnikach, w moich słuchawkach zapowiedź płyty The Human Fear, która ukaże się na początku 2025 roku. Tak, tak, słuchamy muzyki już z dosyć odległej przyszłości, ale ujął mnie ten utwór bardzo. Trochę młodzieńczej energii, takiej z początków działania grupy Franz Ferdinand sprzed lat 20 ponad już. No i ta przeurocza parafraza All the Young Dudes w refrenie tej kompozycji. Mówiłem, że jeszcze będzie dziś pięknie w rotacji, no to chyba pora na to teraz. Efterklang i Mabe Frati. Mm. Things We Have In Common. To jest nowy, siódmy już album w dorobku grupy Efterklang. Album wydany no zaledwie kilka dni temu. I na jego otwarcie duńsko-gwatemalska współpraca ku chwale pięknej muzyki na sam początek tego albumu, bo tutaj panów z grupy Efterklang, Duńczyków jak najbardziej wspiera, urodzona w Gwatemali, ale rezydująca w Meksyku, Mabe Frati, no niedawno była w Polsce, pewnie część słuchaczy, słuchaczek rotacji miała okazję zobaczyć tę wyjątkową artystkę. Balancing Stones, taki tytuł nosi to nagranie. A przed nami nie dwoje, a jedna artystka, ale korzenie ma również skomplikowane. Brytyjsko-brazylijskie. To jest nowy singiel Liany Flores. Love can take the strangest shape. I'm No niczym bardzo eteryczna, pastoralna, poetycka, zasłuchana w ciszy Joni Mitchell, ale to zupełnie współczesna młoda artystka Liana Flores, brytyjsko-brazylijskie korzenie. Myślę, że tutaj można było wychwycić również w pewnym wyrafinowaniu tej kompozycji Strangest Shapes. To za nami. I to już prawie wszystko w dzisiejszej rotacji. Za moment jeszcze jeden tajemniczy i piękny utwór McGee i Lonely Fight po 20:00 Klub Trójki, na który zapraszam w imieniu Karoliny Sulej, a my usłyszymy się na antenie Trójki w sobotę po 17:00 w Tygodniku Muzycznym, na który również zapraszam, Maciej Załęcki i Kuba Ambrożewski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.